सभी एकत्र हुए हैं। आज नवरात्र का शुभारंभ है, प्रथम नवरात्र है। माँ भगवती का दिन है। आज के दिन आप सब लोग व्रत उपवास आदि करते हैं और नवरात्र मनाते हैं। प्रत्येक दिन हवन पूजन किया, गुरुकुल में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी। नारायण हरि, गुरु जुड़ा हुआ महापर्व है। और जैसा कि अब हम सब जान चुके हैं कि इतिहास के अमूल्य क्षणों को उदाहरणार्थ लेते हुए गुरुकुल में हम बालकों को उनका स्वरूप पढ़ाते हैं और उसी के साथ जुड़े हुए सारे तीर्थ भी हैं, त्योहार भी हैं, व्रत आदि भी हैं कि जिसने 10 इंद्रियों को रख लिया, लगाम लगाई, जिसने अपने मन की 10 इंद्रियों पर अपना नियंत्रण पाया, उन्हें अपने कंट्रोल में ले आया, वो क्या कहलाया? दशरथ। और जिसने 10 इंद्रियां 10 मुंह बना दी, वो 10 मुंह वाला क्या बना? विभस दशानन रावण। तो मन ही दशरथ, मन ही दशानन, अजर अमर अविनाशी घर घर वासी आत्मा श्री राम। और ये देह, ये प्रकृति जो भस्मी से अन्न अन्न से बालक का रूप पाए, ये जीव और उसकी प्रकृति, यही तो भूमि सुता है, जानकी है। सारे पात्र हमारे भीतर वास करते हैं। हमने कई बार इन कथाओं को कथा के रूप में भी लिया है और व्यापक रूप से जाना है कि एक और सत्य घटना है, एक और भगवान का लीला अवतार है, ये सत्य घटना है। और दूसरी ओर लीला अवतार का उद्देश्य है कि बच्चों को जीवन के अक्षर पढ़ाना है। दोनों अपने स्थान पर सत्य के रूप में हमने जाना है कि सत्य घटना ईश्वर लीला क्यों करता है, जिससे हम पढ़ें। किसको पढ़ें? अपने आप को पढ़ें, अपने आप को जानें। तो मन ही दशरथ, मन ही दशानन, अपने सारे कथाक्रम में जब भगवान पहुंचते हैं तो नवदुर्गा की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, नवदुर्गा को प्रकट करते हैं रावण को मारने के लिए। तो राम दुर्गा को, नव दुर्गाओं की पूजा क्यों करते हैं, उन्हें प्रकट क्यों करते हैं? रावण को मारने के लिए। क्या परमेश्वर को भी भवानी की भगवान क्यों कर रहे हैं ऐसा, जिससे कि हम भी नव दुर्गाओं को अपने जीवन में प्रकट करें और किसको मारें? रावण को मारें। ये गुरुकुल के त्योहार हैं, व्रत और तीर्थ हैं। जब गुरुकुल शिक्षा समाप्त हो गई, घरों में ही जनेऊ होने लगे और गुरुकुल के पढ़ाए वही व्रत तीर्थ और त्योहार आप लोग उन्हें केवल एक रूढ़ी के रूप में धारण करते हैं, अर्थ नहीं जानते। यहां नवरात्र क्या है कि आज से 9 दिन हम व्रत करेंगे, उपवास करेंगे और एक ईमानदारी से अपने जीवन के क्षणों को पढ़ेंगे। प्रत्येक दिन ब्रह्म ज्वाला जो दुर्गा है, जो वेदों में हम पढ़ के आ रहे हैं कि इंद्रया ही दीक्षितो, हाँ, कि वो ब्रह्म ज्वालाओं के यज्ञ के द्वारा ही तो हम सब प्रकट होते हैं। और वही नव दुर्गाओं की कथा है। तो उस कथा में क्या है कि प्रत्येक दिन मैं ब्रह्म ज्वाला अपनी ही आत्मग्नियों में इस मन दशानन की एक एक इंद्रिय के विषयों को का अपहरण करके जलाता हूं, एक एक सिर काटता हूं अपने ही मन रावण का। क्या जिस इंद्रिय के सारे विषयों को मैं जला रहा हूं और राम अमर होने का संकल्प लेता हूं। खाली लकड़ियां जलाने से और आहुतियां देने से कोई यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ होता है भावनाओं से, यज्ञ होता है संकल्पों से और प्रतिज्ञाओं से और एक भरपूर ईमानदारी से। वो बाहर का यज्ञ तो निमित्तिक है, सत्य यज्ञ तो तब है जब मेरा उसमें समर्पण है। तो प्रत्येक दिन आत्म ज्वाला दुर्गा में हम इस मन दशानन के एक एक विषयों को जलाते हैं कि आज इन इंद्रियों के मन की ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्ति भेदभाव झूठ कपट मद मत्सर एक एक करके आज हम सबको भस्म कर रहे हैं। तो नौ दिन इस मन दशानन के नौ सिरों को मैं जला देता हूं और दसवें दिन क्या करता हूं कि मन दशानन का दसवां सर भी काट क्या मनाता हूं विजया दशमी दशहरा कि मैंने इन दसों का हरण कर लिया आत्म ज्वालाओं में उसे भस्म कर दिया। हर साल आते हैं ये त्योहार लकड़ियां भी फूकती हैं रावण भी जलता है लेकिन नहीं जलते हैं तो हमारे असत्य ज्ञान और विषय ही तो नहीं जल पाते हैं सारे यज्ञ अधूरे रह जाते हैं। हम आज इनकी आत्मा को नहीं छूते हैं व्रतों की उपवास की भी इनको जीवंत करने के लिए इनमें भी एक आत्मा है जैसे हमारे भीतर एक आत्मा है। आत्मा नहीं है तो मुर्दा शरीर किसी काम का है तो उसी प्रकार अगर व्रत में पूजा में हवन में यज्ञ में उपवास में अगर आत्मा ही नहीं है तो सब व्रत ही तो है। आज का महापर्व है और ये निरंतर चलेगा नवदुर्गा का कि मन के एक एक विषय का हम भस्म करेंगे जलाएंगे कि आज आत्मा में हर विषय जलेगा और जीवन राममय होगा। नहीं तो कोई नवदुर्गा न पूजी जाएंगी कोई व्रत ना होगा कोई पूजा और पाठ ना होगा। ये आज संकल्पों का दिन है। दुर्गा सप्तशती में एक बार एक विद्वान ने हमसे पूछा कि स्वामी जी ये कैसी किताब है। वो मित्र हमारे आर्य समाज में थे थोड़े चिड़े हुए भी थे चिढ़ते ही हैं लोग है ना वो अक्सर ढोंग और पाखंड की बात करते हैं और जब क्या है किसी चीज को ना जानना ही ढोंग है और ना जानते हुए करना ही पाखंड है। जो जान के करता है वहां ना ढोंग है और ना पाखंड है। लेकिन उनको समझाना तो जरा मुश्किल होता है फिर भी कहने लगे स्वामी जी देखिए कि सृष्टि के आदि काल में वो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ने मेरा आवाहन किया तो मैं नवदुर्गा प्रकट हुई। फिर दुर्गा सप्तशती में जब हम पाठ करते हैं तो कहते हैं हाँ, कि विष्णु का वरण किया तो लक्ष्मी कहलाई महारुद्र का वरण किया तो दुर्गा पार्वती कहलाई हाँ ब्रह्मा के साथ मैं सरस्वती कहलाई तो उन्होंने प्रकट किया तो पिता हुए फिर उन्होंने वरण भी कर लिया तो पत्नी भी होगी। और फिर कहते हैं स्वामी जी आगे देखिए क्या कह रही हैं कि मैंने ही इन सबको पैदा भी किया तो बुद्धि उलझती जा रही है। और फिर आगे कहती है कि मैं आदि कुमारी भला ये क्या हुआ। तो हमने कहा अगर आप समझ सको तो मैं आपको समझा सकता हूं कि सृष्टि में आदि काल में ब्रह्मा विष्णु और महेश ने मेरा आवाहन किया तो मैं ब्रह्मज्वाला दुर्गा प्रकट हुई। ब्रह्मा विष्णु और महेश क्या है उनके तीन आसे अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा उसे उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु मां से मृत्यु मृत्युंजय महेश धारण सृजन और संहार ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जब इन तीनों ने मेरा आवाहन किया तो मैं आत्मा ब्रह्मज्वाला आत्मज्वाला दुर्गा प्रकट हुई। हाँ और कोई माँ है जो बेटा उंगली बना लेती है आता है किसी को जरा हाथ खड़ा करके कोई एक अंगूठा बनाना जानती तो आत्मा ही तो हर अन्न को बालक के रूप में लौटाती है। तुम्हें से किसी को कोई एक नाखून बनाना आता है क्या बोलो। तो कहा कि सृष्टि के आदि के आरंभ में जब मेरा आवाहन हुआ तो ब्रह्मा विष्णु और महेश जब धारण सृजन और संहार की मां शक्तियों ने मेरा आवाहन किया तो मैं ब्रह्मज्वाला दुर्गा प्रकट हुई आत्मज्वाला बनी। अब फिर इस सृष्टि चक्र में रामलाल की बिमला कहलाई श्यामलाल की कमला कहलाई नहीं क्या बोलू तो आत्मा ही तो था जो शरीर में, तो वरण तो उसी ने किया। और फिर इस दाम्पत्य से जो भी संतान उत्पन्न हुई तो उनमें भी तो आत्मा ही तो है ओम रूपी, तो मैंने इनको प्रकट भी किया। और फिर कहती है कि मैं आदि कुमारी हूं, क्योंकि ब्रह्म ज्वाला दुर्गा जब एक है, आदि अनादि है, अनंत है, दूसरी है ही नहीं, और वही अपनी ज्वालाओं से सबको प्रकट कर रही है, तो आदि कुमारी भी है। और यही कथा महाभारत में भी आके हमारे खड़ी है, जहां पर हमारी महाभारत की कथा जुवेद के साथ हम लेके चल गए हैं कि मुनि अगस्त है। हाँ, अगस्त मुनि की कहा था ना, कथा सुनाएंगे अब, वहीं पर तो महाभारत हमारा रुका हुआ है। तो मुनि अगस्त है, वो एक बार वन में जा रहे होते हैं, तो उन्होंने देखा कि उनके पितर जो है वो तप कर रहे हैं, यहीं पर हमारी कथा हाँ पूर्व में यहीं पर रुकी हुई थी। महाभारत और वेद को साथ लेके चल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वेद को इतना सरल कर दें, इतना नीचे उतार दें कि आपके स्तर तक ही आ जाए, वरना ये बहुत ही गंभीर विषय है और आगे ये गुरुतर और गंभीरतम होता चला जाएगा। शायद यदि हम इसमें आपके स्तर तक इसे ना उतारें तो ये आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा इसका, क्योंकि ये उस ज्ञान और विज्ञान की अमृत धारा है जिसे आज भी विश्व को जानना बाकी है। और वेद गाए नहीं जाते, वेद पूजे नहीं जाते, वेद जिए जाते हैं, जीवन बनाए जाते हैं, तभी वेद वेद कहलाते हैं। कहा वेदाहम सूत्रम विततम, कि अगर कोई कहे कि वो वेद को जानता है वो महामूर्ख है, कोई कहे कि वो वेद को पढ़ता है वो भी अज्ञानी है। जब वो कहे वेदाहम, मैं स्वयं वेद हो गया हूं, यही उस मेरे जीवन का सूत्र है विततम व्यापक, तभी जानना कि वो वेदज्ञ है। गाने वाला वेद नहीं जानता है, बजाने वाला वेद नहीं जानता है, जो वेद होकर जीता है वही वेद जानता है। तो मुनि अगस्त की कथा है कि वो तो उनके पितरों ने कहा कि हमारा उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक तुम अपने ही जैसा एक रूप और नहीं प्रकट करोगे। और हमने बड़े विस्तार से जाना है कि वर्णाश्रम धर्म में मैं कौन हूं, उसको भी हमने स्पष्ट किया कि जब सृष्टि का कोई एक अनंत बिंदु अपनी ज्योतियों को खोया, खंडित हुआ, अभिशप्त हुआ, तो अपने को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, अपनी सत्ता को पुनः पाने के लिए ही उसने अभिशप्त होकर इस धरती पर जन्म लिया, मानव तन पाया। इसीलिए राम भी अभिशप्त होकर आते हैं, काल भी जब अभिशप्त होता है तभी यहां जन्म, हर देवता बिना श्राप लगे यहां नहीं आता है। तो जाहिर है कि मनुष्य की योनि एक अभिशप्त अवस्था है कि जहां मैं अपने पुरानी कमियों को फिर से पूरा करके, अपने आप को पुनः सुदृढ़ करके वापस अपने स्थान को लौटना चाहता हूं। तो फिर यह वर्णाश्रम धर्म क्या था कि गुरुकुल में आया, ज्ञान लिया, क्योंकि मनुष्य योनि में आते ही ज्ञान लुप्त है, भ्रमित हो जाता है, तो गुरुकुल चाहिए। तो गुरुकुल में वेद के द्वारा उसको उसका स्वरूप पढ़ा दो, बता दो कि तू कौन है और तुझे लौट के जाना है, जिससे वो भटके नहीं। अब आज की शिक्षा में तो ये है नहीं, लेकिन कल के आपकी शिक्षा में, पूर्वजों की शिक्षा में ये रहा, वेद से ही पढ़ते थे गुरुकुल में। और उसके बाद फिर उसको सारे भौतिक धर्म जो नैमितिक हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं, जहां तुझे निमित होकर जीना है। तो कहा जाकर ज्ञान का अर्जन किया, फिर कहा कि जाकर अब गृहस्थ धर्म को धारण कर, और तेरा धर्म है कि जैसे तुझे एक रूप मिला है, जब तू अभिशप्त होकर आया तो तुझे शरीर की जरूरत थी, तो किसी ने यज्ञ करके तुझे ये रूप दिया, निमित्त बना, उसी प्रकार तू भी निमित्त बन करके कुछ यज्ञ का, एक यज्ञ का स्वरूप प्रकट कर और अपनी सत्ता को पकड़। हाँ, अपनी सत्ता को पकड़, न कि गृहस्थी में चिपक के बैठ जा, क्योंकि क्लासरूम से या स्कूल की दीवारों से जो चिपकता है वो चपरासी होता है, स्टूडेंट नहीं होता, वो घंटे बहुत बजाता है, हर बार हर घंटे पे घंटा बजा देता है, हाँ कि पीरियड खत्म हुआ टन न बजाया उसे, तुम भी मंदिर में आके घंटे बहुत बजा देते हो, वो चपरासी होता है। और तुम भूल गए कि पिता उमर के रूप में फीस दे रहा है इस जगत रूपी पाठशाला में, और जब तक वो स्कूल को उमर की फीस देता रहता है तभी तक तू क्लासरूम में रहता है, और जहां उसने फीस देनी बंद कर दी तो तू चिता की लकड़ियों पर फेंक करके फूंक दिया जाता है। तू चपरासी नहीं है, चपरासी को तो तनख्वाह मिलती है, तुझे तो सब कुछ गंवा के जाना है। तू चपरासी नहीं है, तुझे लौट अपनी सत्ता पानी है। खाली ये व्रतों के नाटक और ड्रामे नहीं करने हैं, तुझे सत्यनिष्ठ होकर जीना है, ये तेरी अनिवार्यता है। तो कहा कि जैसा तुझे रूप मिला है आगे एक दे किसी दूसरे देवत्व के लिए छोड़ के, और तू अपने रास्ते जा। तो 12 वर्ष का वानप्रस्थ और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और फिर क्या है 12 वर्ष का गृहस्थ धर्म, और वो 25 वर्ष का वो गृहस्थ करने के बाद फिर 12 वर्ष का वानप्रस्थ ले, 1 वर्ष का अज्ञातवास ले, निकल जा घर से, वानप्रस्थ हो जा, अगली क्लास में जा। अगर क्लासरूम से चिपक गया तो सर्वनाश हो जाएगा तेरा। तो इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म के अनुसार 25 वर्ष तक गुरुकुल से लौटता है वो, 50 वर्ष से ही उसका वानप्रस्थ का आरंभ हो जाता है, वो 12 वर्ष का वानप्रस्थ लेता है, वानप्रस्थी होता है, 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष लेता हुआ अपने ज्वालाओं में प्रवेश पाता संन्यास को चला जाता है कि मुझे लौट अपनी सत्ता को जाना है, यही नहीं भटकते रहना है सदा सदा के लिए। जो ऐसा करते हैं वो तो जन्म जन्म का पुण्य भी गंवा जाते हैं, वो कुछ नहीं पाते हैं। और इस प्रकार उन्होंने मुनि अगस्त से कहा कि तुमको भी एक रूप प्रकट करना है। तो मुनि अगस्त ने कहा ठीक है। तब उनको सोचने लगे कि भाई मेरी पत्नी कौन। तो ऋषि ने योग मार्ग से चारों तरफ देखा, उन्हें कोई देव कन्या दाम्पत्य धर्म के लिए पसंद ही नहीं आई। सुना तुमने, पसंद ही नहीं आई। तो उन्होंने कहा लाओ एक हम ही बनाए लेते हैं। तो उन्होंने एक कन्या की संरचना मुनि अगस्त ने कर डाली। हर फूलों की जो जो भी अच्छाई थी वो ले ली, हर जीव जंतुओं में जो जो अच्छाइयां थी सब लेकर के उन्होंने कन्या बनाई। क्या बनाई? एक लड़की बनाई। और उस वक्त विदर्भ राज जो थे वो भी वही तप कर रहे थे, तो उन्होंने कहा विदर्भ राजा से कहा भीम से, हैं महाराज भीम थे, पता नहीं क्यों विदर्भ से ही सारी कन्याएं आती हैं, चाहे वो रुक्मणी जी हों और चाहे वो दमयंती हो। ये कन्या को भी उन्होंने कहा कि तुम रखो, और जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इससे विवाह करूंगा, तुम इसको पुत्री के रूप में धारण कर लो, और उनको उसको दे दी। और नाम रखा उसका लोपा मुद्रा। क्या नाम रखा? लोपा मुद्रा। और ये कन्या ये माँ भारत की कथा अभी सुना रहे है ना, नहीं समझ में आया। अगस्त कहते हैं अग कि जो आवागमन से रहित होकर के नित्य में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो आत्मा क्या है? अरे आत्मा को क्या कहोगे? अगस्त। देखो ये छोटी बच्ची बता रही है और आप लोगों की समझ में कथा मेरी नहीं आ रही है। हाँ आत्मा ही तो अगस्त है। और आत्मा ने सारी प्रकृति से चुन चुन कर तुम्हें ये रूप दिया है, तुम्हें लोपा मुद्रा बनाया है। बोलो नहीं पहचान रहा कथा अपनी कि महाभारत की कथा है, तुमको तुम्हारा रूप पढ़ाने के लिए थी। ये महाकाव्य है जिसमें छात्र अपने को पढ़ता है कि आज भी तो एक एक कवि की सुगंध को चुन के लाया, एक एक जीव के गुणधर्म को उसने अच्छे अच्छे को बटोरा, और तभी तेरे मानव तुझे उसने ये रूप दिया। और तुम सबको बनाने वाला एक अगस्त ही आत्मा ही तो है। नहीं समझ में आई कथा क्या? महाभारत की हर कथा आपकी कहानी है कि लीलाओं के द्वारा कथाओं के द्वारा छात्र तक उसी के गुण धर्म को लाया जाए। तो बन गई लोपा मुद्रा। तो हम सब क्या बन गए? बनाए कन्या। हाँ और कहा विदर्भ राज को दे दिया। विद माने विद्वता, अर्व माने क्षीण। कि जहां क्षीण विद्वता है अर्थात जहां असत्य ज्ञान भी है ऐसे संसार में हम सब आ गए, विदर्भ में आ गए। विद विद विद से विद्वान शब्द बना ना, विद माने विद्वता ज्ञान विद्धातु है और अर्भ माने होता है क्षीण कमजोर, कि जहां कमजोर विद्वता है जहां ज्ञान है तो भ्रम के साथ है, सत्य कुछ नहीं है, संदेहों का भंडार है, तो वो विदर्भ होता है। तो विदर्भ ऐसे का तुम ही रखोगे तुम ही पालोगे इसे। हाँ, और जब लोपा मुद्रा बड़ी हुई तो मुनि अगस्त आए, उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ इसका विवाह करो। अब बताओ कथा यहां भी वही गड़बड़ हो गई कि भाई जिन्होंने तिल तिल कर बनाया वो तो पिता हुए, और बताओ शादी भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी तो वजन में गाते हो पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तो आत्मा तो पिता भी है माता भी है स्वामी अर्थात पति भी है और सखा भी है। बोलो समझ नहीं कथा मेरी, यही दुर्गा सरस्वती में भी। अगर आप उसको खाली परसानिफाई करके एक रूपणी रूप लेकर के रूपक मान के चलोगे तब तो कथाएं सब गड़बड़ हो जाएंगी ना। और कहा कि लोपा मुद्रा से मेरा विवाह करो, तो महाराज भीम ने उनकी शादी लोपा मुद्रा के साथ कर दी और इस प्रकार दाम्पत्य धर्म को प्राप्त हो गए ऋषि। तो उन्होंने कहा कि संतान से पहले संतानोत्पत्ति की यज्ञ से पहले मुझे ले आए, कुछ और भी करना चाहिए। उसी बीच में सारे ऋषि उनके पास आए और उन्होंने कहा अगस्त मुनि से कि वातापी और इलविल नाम के दो दैत्य हैं और वो सब ऋषियों को मार रहे हैं, ऋषिवर हम सब भयभीत हैं। तो कहा चलो ठीक है, और वो कहा कि हम जाते हैं और इलविल को और वातापी को हम मारेंगे मारने के लिए। ऋषि वहां पहुंचे तो वातापी और उसके पास, तो उसने कहा कि मुझे धन दो। तो कहा महाराज मैं आपको धन भी दूंगा दक्षिणा भी दूंगा, पहले आप प्रसाद तो पा लें। बोले हाँ प्रसाद पाएंगे। तो वो एलविल जो था बड़ा भाई जो था वो असुर था राक्षस था, उसको सिद्धि प्राप्त थी कि वो अपने छोटे भाई को मार करके पशु बना करके अथवा कोई वस्तु बना करके मार करके और भोजन में वो उनको खिला देता था जो आते थे ऋषि। और उसके बाद जब वो खा पी लेते थे तो उसके बाद वो चिल्ला के कहता था वातापी आओ वातापी आओ, तो वो जिसके भी पेट में वातापी होता था उनके पेटों को फाड़ करके वो प्रकट हो जाता था। तो ऋषियों ने बता रखा था कि ये ऋषि का भेष धरे है कपटी है ये, तो उनका तुम चिंता ना करो इसका काम हम करेंगे। तो उन्होंने अगस्त मुनि ने गए तो उसने वातापी को ही भोजन बना दिया, असुरराज ने अपनी माया से रखा कि वो सब लोग खाएं, तो ऋषि ने सबको मना किया कोई नहीं खाएगा और स्वयं सारा का सारा खा गए और डकार लिया पचा गए। तो थोड़ी देर के बाद इलविल जाकर के बाहर चिल्लाया वातापी आओ आओ, तो ऋषि ने हंस के कहा वो नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले हमने पचा लिया है उसको। वैसे इस कथा के साथ आपको एक संयोग भी बता दें, अगस्त नाम का एक पेड़ होता है अक्सर बगीचों में आपको मिल जाएगा, वातापी का संधि विच्छेद कर लो वात धन अपी वातापी, वात माने गैस, वो खाना जिसको खाने से गैस होती है, तो ये जो इसके फूलों की सब्जी है ये गैस का शमन करती है। हा? जैसे और भी बहुत सी चीजें होती हैं जैसे आप लोग अदरक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह से अगस्त मुनि के पुष्प भी होते हैं और इलविल कहते हैं चर्म रोग को, वो भी अगस्त के फूलों से उसका उपचार होता है। आज भी जो लोग जानते हैं अगस्त के फूल होते हैं, इस पेड़ में दो तरह के फूल होते हैं सफेद और लाल रंग के। हाँ, तो जब उसको वातापी को मारा गया नहीं लौटा तो उसने कहा वो नहीं लौटेगा, वो तो समाप्त हो गया। वातापी समझे नहीं, वात धन अपी। हाँ, वात माने वात रोग सुना है ना, वायु का रोग को भी हाँ वातापी मारा गया, वातापी को भी मार दिया उन्होंने। और उसके बाद इलविल से दक्षिणा लेकर के जब वो चले तो इलविल ने चाहा कि वो मारे इनको, तो उनको भी ऋषि ने भस्म कर दिया। और लोपा मुद्रा से मुद्रा का समझते हैं पहचान, मुद्रा माने अक्षर, आपने सुना है ना जहां कलाकार साहब ध्वनि ना लगा लीजिएगा, मुद्रणालय नहीं होता है, है? प्रिंटिंग प्रेस, उसको मुद्रणालय कहते हैं ना। हाँ, तो ये जो छापा खाना कि मुद्रा कि मेरी पहचान, मेरा छापा, मेरा ठप्पा क्या है, वो जब लोप हो जाता है तो हम सब क्या कहलाते हैं, लोपा मुद्रा, कि लोप हो गई मुद्रा जिनकी, जिनकी पहचान खोई हुई है तो वो सब क्या है, लोपा मुद्रा है। और वो हम सब है कि ना मंजिल का पता है ना राह को जानते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, हाँ ये मेरे पति, ये मेरा घर द्वार है, मगर इससे आगे मैं आत्मा के द्वारा बनाया हुआ इस सृष्टि का एक सुंदर रूप हूं कि मुझे ध्यान है और मुझे उस अनंत की राह जाना है, ये सब कुछ नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है ना, ये सब लोप हो गया है तो हम सब क्या हो गए, लोपा मुद्रा हो गए। कहानी हमारी है। ये मुनि अगस्त है, इनके फिर एक पुत्र होता है जिसका नाम उन्होंने रखा है यज्ञवाह, अलग अलग नाम आए हैं कि जो हवन और यज्ञ को वहन करने वाला है, जो अति बलशाली है, वही अगस्त का बेटा है, अर्थात जिसने इस यज्ञ से इस यज्ञ को पाया तो उसे इक्ष्वाह कहते हैं, उसे यज्ञवाह, संधाओं को धारण करने वाला, संधाओं को ग्रहण करने वाला समिधवाह कहा गया है, हाँ समिधा वह का, ऐसे कई नाम आए हैं इसके अलग अलग ग्रंथों में। अर्थात ये जीव जब इस यज्ञ को, जीवन यज्ञ को, सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय के सत्य को जान करके इस जीवन को धारण करता है, तभी वो ईश्वर का पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है, तभी वो इस सत्य को पाता है। और यही अगस्त मुनि जो थे, इन्हीं से देवताओं ने प्रार्थना की कि असुर जो है वो सागर में छिप जाते हैं और ये उन्हें मार नहीं पाते, तो उन्हीं के लिए जब वो जा रहे थे तो विंध्याचल पर्वत ने सूर्य के साथ झगड़ा कर लिया। विंध्य ने सूर्य से कहा, अरे कहानियां हैं बताने के लिए, कि सूर्य से कहा कि तुम भी मेरी परिक्रमा करो जैसे तुम करते हो सुमेरु की, तो कहा मेरी भी परिक्रमा करो, तो उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसने कहा कि मैं तेरा रास्ता ही रोक दूंगा। तो विंध्याचल बढ़ने लगे, तब अगस्त मुनि ने उसको विंध्याचल से कहा कि मैं जा रहा हूँ और जब तक मैं लौट के ना आऊँ तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करोगे, हाँ तो उसके कारण विंध्य पर्वत आज भी झुका हुआ खड़ा है विंध्याचल। और इस प्रकार ये कथा है कि आत्मा के ही सब कुछ झुकाता है, आत्मा के सत्य के फिर जाकर के वो सारा सागर पी लेते हैं, सागर को पी लेते हैं, कौन पीते हैं, अगस्त कौन है, बोलो बोलो, आत्मा सागर पी लेता है और फिर भी हम अतृप्तियों के लिए प्यासे रहते हैं। हम उन्हें अतृप्तियों के लिए असुर बन जाते हैं और हमारा देवत्व मर जाता है। बड़ी भूख है, बड़ी लिप्साएं हैं, बहुत इच्छाएं हैं और सागर पिए बैठा है भीतर मेरे आत्मा मेरा और फिर भी मैं प्यासा हूं। तो अगस्त मुनि ने सारा सागर पी लिया है और सारा सागर पीने के बाद जब सागर पी लिया तो जितने असुर थे, निशाचर थे, पिशाच जो छुप जाते थे सागर में, तो उन सबको देवताओं ने मारा। और मारने के बाद उससे अगस्त मुनि से कहा कि मुनिवर सागर तो आपने पी लिया है, अब इसे दोबारा भर दें। तो उन्होंने कहा वो तो मैं पचा गया, अब जाकर के इसका उपाय इंद्रादि से पूछो। और ये कहकर अगस्त मुनि चले गए। है ना, अगस्त मुनि के साथ बहुत सी जुड़ी हुई कथाएं हैं, लेकिन ये प्रमुख कथाएं हैं जिन्हें महाभारत में भी लाया गया है। और वस्तुतः महाभारत एक कथाओं का महासागर है और वो सारी कथाएं लोक कथाओं को भी उसी में सम्मिलित किया गया है समय समय पर। और इस प्रकार उनको जोड़ करके इस महाकाव्य की सृष्टि हुई कि जिससे कि बालक को उसका स्वरूप पढ़ा सके कि एक तरफ 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ही जीव ही अर्जुन है, शरीर ही रथ है, 5 तत्वों से बना होने के कारण शरीर को ही मैंने 5 तत्वांडों से बना है पांडु कहा है, जहाँ 5 प्रकार के धर्म युधिष्ठिर है इस शरीर का, इसका संकल्प शक्ति भीम है, इसका निर्णायक बुद्धि ज्ञान जो है, निर्णायक बुद्धि जो है वो अर्जुन है, ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव है, कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली, यज्ञ की ज्वालाओं से प्रकट होने वाली कुंती है, चेतना है, और यज्ञ से उत्पन्न होती हैं द्रौपदी भी। ये मनुष्यों की तरह पैदा नहीं होती है, ये द्रौपदी हैं, ये संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा शून्य होकर न धर्म चलता है, न संकल्प, न बुद्धि, न ज्ञान, न भक्ति। तो संज्ञा द्रौपदी है, और संज्ञा के पांच ही प्रकार तन्मात्रा है, प्रकार है, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। तो द्रौपदी के भी पांच ही बेटे हैं, जो नाम और गुण धर्म से भी इन्हीं को अभिनीत कर रहे हैं, नाटक में दिखा रहे हैं। और इस प्रकार इस कथा में आता है कि ये सागर सूख गया। वैसे यहाँ एक विज्ञान का भी क्षण है, यदि आप लोग उसे समझ सकें, कि इन प्लैनेट्स पर पानी सूख गया था और जीवन अंत तक को चला गया था, वो चाहे कोई भी ग्रह थे, और उसके बाद देवताओं को भी इस ग्रहों का जीवन को स्थानांतरित करने की बात आई। और उस समय एक महाकाय, एक विशाल ग्रह था जिस पर जीवन था, और उस ग्रह की महाप्रलय निश्चित हो चुकी थी। कि जब भी ग्रह अपने बहुत विस्तार को पा लेता है, तो जिसकी वो परिक्रमा कर रहा है उससे दूर हटता चला जाता है, तो सूरज ही उसका, उसकी जल की निधि को सुखा लेता है, उसका पर्यावरण नष्ट हो जाता है, जो आज हमारे सामने चिंता बन के खड़ा है कि वाटर इज रिसीडिंग फ्रॉम दिस प्लेनेट, और हम वाटर डेफिशिट हो रहे हैं, और एक क्षण वो भी आने वाला है, और वो समय बहुत दूर नहीं है कि जब इस प्लेनेट पर पानी के नाम पर सिर्फ कीचड़ रह जाएगा। ये भय आज हमको भी है, और विश्व के सारे वैज्ञानिक आज पानी बनाने के उस विज्ञान को जानना चाहते हैं जिसे वो नहीं जान पाए। वो कौन था जिसने इस प्लेनेट को पानी दिया, जिसके कारण जीवन को ये प्लेनेट रिटेन कर सका? वो कौन था जिसने ओजोन लेवल, पर्यावरण दिया? ये आज भी सारे विश्व के वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ा आतंक है, कि यदि हम इसे नहीं खोज पाए और इसको हम नहीं धारण कर पाए, तो कल इस धरती पर फिर जीवन नहीं होगा। जैसे अगस्त ने सागर पहले पिया था, वैसे ही अगस्त सागर फिर पी जाएगा। तो महाराज सागर थे जिन्होंने इसको पुनः जल से प्लावित कर और जीवन को स्थानांतरित करने का प्रयास किया, और उस प्रयास में 60,000 देवयान यहां भेजे गए जब इस प्लेनेट पर जीवन नहीं रहा, कि इसको दोबारा से लाइफ से, जीवन से परिपूर्ण किया जाए। जिन्हें आप कोई कथाएं भी समझ रहे हैं, इन कथाओं के पीछे भी कुछ अतीत की ऐसी घटनाएं हैं जो आज भी ज्ञान और विज्ञान को चौंका देती है। एक ऐसे रहस्य भी इन कथाओं के पृष्ठ में छिपे हुए हैं, मतलब ये कोई कपोल कल्पित भर ऐसी नहीं है कि बैठी और कथा गढ़ ली और सुना दी, ऐसा भी नहीं है। इनके पीछे भी घटनाओं के लंबे क्रम हैं जो कथाओं के रूप में संकलित हुए, विज्ञान के रूप में संकलित नहीं हो पाए, संभवतः हुए, लेकिन वो सारा का सारा विज्ञान आपका, भूगोल और इतिहास आपका, जो भोजपत्रों में चला आ रहा था, वो गुलामी के अंतरालों में जला दिया गया। उस जमाने में छापा खाना और कागज होते नहीं थे। हमारे जितना साहित्य था, चमड़े पर को हम अपवित्र मानते हैं, तो उस पर हम लिखते नहीं थे। तो सारा साहित्य जो था भारत का, जो आदि काल से निरंतर लिखा जाता और रखा जा रहा था, वो भोजपत्रों में, ताम्रपत्रों में, स्वर्ण पत्रकों में और रजत पत्रकों में रखा जाता, चांदी, तांबा और सोने आदि में के पत्तों में उस ज्ञान को हम रखते रहे। और वो सारा ज्ञान विज्ञान हमारा इसी में संकलित होता था। जब यमनों का, विधर्मियों का इस देश पर आक्रमण हुआ, तपस्वी और ऋषि मारे गए और आपके विश्वविद्यालय धू-धू कर जलाए गए, तो वो सारा ज्ञान और विज्ञान, जो सूक्ष्म विज्ञान था, वो भी उन्हीं भोजपत्रों और ताम्रपत्रकों में जल गया, और केवल कथाएं रह गई जो संकलित हो हुई दोबारा से। इसके कारण आपको लगता है कि ये कपोल कल्पित है। बहुत लोग कहते हैं मुझसे एक सज्जन पूछ रहे थे क्या राम हुए नहीं, क्या मूर्ति पूजा होती नहीं। ये नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन क्या है कि वो कथा भर रह गया है। जो मूल जो विज्ञान के स्वरूप थे वो लुप्त हो गए। तो जब जीवन यहां नहीं रहा इस प्लेनेट पर, आगे हम सगर की कथा का पहले रहस्य बतला दें, गंगा अवतरण आजकल आप टीवी सीरियल पर भी देखते हैं, लेकिन कथाओं के रूप में देखते हैं, लेकिन उनके पीछे का भी एक पृष्ठ सत्य है कि जब जीवन नहीं रहा तो ये था कि पानी तो हम तो राजा सगर ने बिना सोचे समझे वो अश्वमेध यज्ञ की जो कथा है उन्होंने अपने बेटों को कहा। तो राजा सगर जो थे उनके दो पत्नियां थी, उन्होंने महाशिव का घनघोर तप किया। यहां सगर से भी कोई व्यक्ति विशेष ही ना समझ बैठे आप। तो शिव ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारा एक पत्नी से एक बेटा होगा और दूसरी से 60,000 बेटे होंगे। तो पहली पत्नी से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और दूसरी जो पत्नी थी उससे एक लंबे प्रसव के बाद एक तुम्बी प्रकट हुई। क्या प्रकट हुई? तुम्बी। उस तुम्बी में जिसमें बीज रखते हैं ना, वो तुम्बी प्रकट हुई। तो उसमें 60,000 बीज रखे हुए थे। तो महाराज सगर ने उन बीजों को एक एक घड़े में, घी के घड़े में एक एक बीजा डाल करके 60,000 घड़ों में रख दिया और पहरा बिठा दिया। तो इस प्रकार उनके 60,000 बेटे घड़ों से पैदा हुए। कहां से पैदा हुए? घड़ों से पैदा हुए। अब मालूम है ना कि महाराज कुरु जो महाराज धृतराष्ट्र हैं और गांधारी के पति हैं, उनके भी कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। क्या होता है? एक मांस का लोथड़ा पैदा हुआ था, उसी के 100 टुकड़े करके और 100 जगह 100 घड़ों में दी के घड़ों में रख दिए थे। तो पहले घड़े से दुर्योधन हुआ, दूसरे से सौंया रहे थे। तो यहां पर भी सगर के भी बेटे तुम्बी के बीजों से बने थे। और इस प्रकार 60,000 पुत्र हुए सगर के। और सारा अटेम्प्ट हुआ या दोबारा वेजिटेशन को लाने का, पेड़ पौधों और वनस्पतियों को लाने का, लेकिन वो सारे के सारे अटेम्प्ट जो थे वो फेल हो गए। क्योंकि इस जगत में, इस धरती पर उस समय तक सारा समुद्र सूख चुका था, पानी की कमी थी, पर्यावरण भी नष्ट हो चुका था। तो 60,000 बेटे ये देवयान को जीवन को देने के लिए, जो जीवन को लाने के जो अटेम्प्ट किए गए वो सारे के सारे भस्म हो गए। और इस प्रकार सगर का सारा जो आयोजन था वो समाप्त हो गया। तब उसी प्रयास को करते रहे उसके पोते ने, ग्रैंडसन ने लिया, उन्होंने चाहा कि वो, फिर उसके बेटे ने भी किया। और फिर महाराज भागीरथ जब आए तब उनको लगा कि उन्होंने गंगोर तप किया और तप करके पुनः गंगा को प्रसन्न किया कि तुम धरती पर आओगे, गंगा धरती पर उतरे। तो वस्तुतः यहाँ एक कथा है। ये मूल बात ये थी कि सगर के ही, महाराज सगर के ही आयोजन में उस प्लेनेट से जिससे हम लाइफ को ट्रांसपोर्ट करना चाहते थे, ये वाटर रिजर्वायर, एक ह्यूज बहुत बड़ा पानी का जलाशय बनाया गया, जिसका नाम रखा वैतरणी। क्या नाम रखा? और इसको क्योंकि धरती पर बना नहीं सकते थे पानी को, क्योंकि धरती पर हम पानी को डिसइंटीग्रेट तो कर सकते हैं, H2O को HH और O में स्प्लिट तो कर सकते हैं, लेकिन उनको यूनाइट करके पानी के बूंद बनाना संभव नहीं है। तो इसलिए स्पेस में, क्षीर सागर में, माया रहित क्षेत्र में एक ह्यूज वाटर रिजर्वायर बनाया गया। श्री राम कथा में भी हमने थोड़ा सा आपको इसके विषय में संकेत दिया था, क्योंकि विज्ञान के विषय हैं तो कथाओं में हम लोग बहुत अधिक नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुधा लोग समझ में नहीं पाते हैं इसे। तो जो वाटर रिजर्वायर तैयार किया तो उसको जब धरती पर उतारने के लिए पहला अटेम्प्ट हमने मंगल पर किया, तो पानी का जब स्तर को हमने उतारा पानी को, तो मंगल से कई गुना अधिक पानी था प्लेनेट से। और जब पानी की धारा को हमने मंगल ग्रह पर उतारा तो उसका पर्यावरण न होने के कारण सारा पानी, फिर मुनिया रस भी गए, वो सारा का सारा वाटर में पानी जो था वो एवोपरेट हो गया, स्पेस में दौड़ गया और पानी की एक धारा तो दौड़ी और प्लेनेट फिर सूखा हो गया। तो जीवन मंगल पर हम स्थानांतरित नहीं कर पाए। और ये हुआ कि जब पहले पानी, और उसके साथ ही क्या हुआ कि पानी का जब वॉल्यूम उतारा गया तो मंगल की जो कक्षा थी वो भी अस्थिर हो गई और उस जिस जो उसका भ्रमण था वो मास के बढ़ने के कारण वो बदल गया और वो एक दूसरा मोमेंटम उसने ले लिया कि जहाँ फिर सब भयभीत हो गया कि इसमें जीवन कैसे स्थानांतरित कर पाएंगे क्योंकि इसकी भू कक्षा ही बदल गई है। तो दोबारा फिर वैतरणी गंगा बनाई गई। अब पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश का परिचय दे दूं तो फिर इस विज्ञान को भी आप अच्छे से समझ पाओगे और जब बच्चों को मुझे गुरुकुल में पढ़ाना पड़ेगा तो मैं मूर्तियों के द्वारा कैसे पढ़ाऊंगा आपको ये भी समझ में आ जाएगा। विष्णु है सृष्टि का देवता, सृजन का देवता है और इंटीग्रेशन ऑफ एटम इज पॉसिबल ओनली इन स्पेस एंड नॉट इन ग्रेविटी। इसलिए विष्णु को हम कहां रखते हैं? स्पेस में, दैट इज क्षीर सागर में। बोलो समझ में आ रहा? तो विष्णु को हम क्या कहां रखते हैं? क्षीर सागर में रखते हैं। और क्षीर सागर अर्थात स्पेस में तो सारे प्लेनेट स्पिन ऑर्बिट करते हैं ना, तो सारे ग्रह अगर ध्रुव भ्रमण करें और नाचने लगे तो उनका जो पूरा चक्र है वो क्या बनेगा? सुदर्शन। तो वो फिर किसकी उंगली में दूंगा? जो क्षीर सागर में होगा तो विष्णु की उंगली में दूंगा। बोलो समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा तो पूरा स्पष्ट करें क्या कि विष्णु कौन है? सृष्टि का देवता है और सृष्टि अर्थात सृजन कहां संभव है? क्षीर सागर में, जहां माया ना हो। और क्षीर सागर कहां है? ऊपर आसमान भी दिखाई पड़ता और क्षीर सागर तुम्हारे शरीर के भीतर है, पेड़ों के भीतर है, लेकिन जब पेड़ और मनुष्य ही नहीं है तो क्षीर सागर कहां है? ऊपर ही है। तो समस्या ये हुई कि सृष्टि कैसे हो, जल को कैसे लाएं, तभी तो जीवन यहां स्थानांतरित हो सकता है। तो बड़ा तो विष्णु क्षीर सागर का देवता है और शिव भगवान शंकर काय के देवता है, प्रलय के देवता है। तो प्रलय शिव के जो शिव देवता हैं तो उनके हाथ में कौन सा अस्त्र है? तीन शूल का है। और प्रलय कहां पॉसिबल है, कहां संभव है? केवल मृत्यु लोक में, जहां ग्रेविटी है, जहां माया है, वही प्रलय। तो फिर शिव को कौन सा स्थान मिलेगा? धरती को जो ऊंचा स्थान कैलाश पर्वत है वही तो देंगे, उनको आकाश दे देंगे विष्णु। बोलो समझ में आ रहे थे? कभी भी नहीं समझ में आ रहा भाई शिव को प्रलय कहां करनी है? मृत्यु लोक में। तो वो कहां रहेंगे? मृत्यु लोक में। तो मृत्यु लोक में क्या गड्ढे में रहेंगे? सबसे ऊंचे पहाड़ पे रहेंगे ना, तो कैलाश में बिठा दिया हम। बोलो हाँ। और पांच त्रिशूल दे दिया उनको। और ब्रह्मा जी जो है तो एटम इज एवरीवेयर, स्पेस में, धरती पर, माया में, माया रिक्षेत्र में, सब जगह है ना। ब्रह्म बिंदु तो रहते हैं, ऊपर नहीं होंगे तो जुड़ेंगे कैसे, प्लेनेट कैसे बनेंगे? तो हर जगह है। तो ब्रह्म सर्वत्र हो गए, ब्रह्मा जी का कोई स्थान नहीं रहा, वो तो सर्वत्र है। बोलो हाँ। अब देखो कि इनके रूप भी कैसे बनाए गए हैं। विष्णु क्या है? चतुर्भुज है, क्योंकि उनकी चतुराई खिलौना बनाने में है, तो उनकी सारी चतुराई कहां? भुजाओं में है। चतुर्भुज है, चतुर माने से है ना। अब ब्रह्मा जी चतुर्मुख है क्योंकि वो ज्ञान के देवता है, तो मुंह से भी नहीं है। और शिव कि हर हर जीव को देह को पंच तत्वों में विलीन करने वाले हैं, तो पंच मुख है, पांच मुख है उनके, पंच तत्वों के पांच मुख है। बोलो समझ में आ रहे थे? अरे बताओ बच्चों को हम मूर्तियों के द्वारा नहीं पढ़ाते तो कैसे पढ़ाते इस इतना बड़ा विज्ञान? अब मैं क्या कहूं, क्या आप उन बच्चों के स्तर पर भी नहीं पढ़ते हो? बच्चों की दाढ़ी मूछ भी निकल आती है लेकिन बच्चों के स्तर पर भी नहीं समझ पाते। और इस प्रकार धारण सृजन और संहार की वो महाशक्तियों के द्वारा एक पिता परमेश्वर जो संपूर्ण सचराचर को धारण करता है, बनाता है, उसी को मैंने परमेश्वर कहा है, परमात्मा कहा है। और उसी का लीला अवतार जब परम परमात्मा में से परम हटाया है तो क्या बना? आत्मा, वो गर्भवासी। इसमें क्या समझ में नहीं आया तुम्हारे? हाँ। तो इस प्रकार अपने आप को पढ़ने और सृष्टि के सूक्ष्म ज्ञान को जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए इस विज्ञान को कथाओं के रूप में ढाला गया। तो महाराज सगर के जितने भी प्रयास थे उनके 60,000 अटेम्प्ट थे वो फेल हो गए। वो सारी वनस्पतियां पेड़ पौधे और जीवन जो हमने स्थानांतरित किया वो सारा का सारा इस प्लेनेट को आके भस्म हो गया। जैसे आज भी अगर हम मंगल पर लाइव भेजें तो हम जानते हैं वो सब मर जाएंगे, फूक जाएंगे। अभी हमारा एक जो सेटेलाइट भेजा था अच्छा काम कर रहा था, वो अचानक उसकी कक्षा में थोड़ा भीतर गया और जल के भस्म हो गया। सगर का एक बेटा और भस्म हो गया मंगल ग्रह में आकर के। ऐसे ही होता है। तो उसके बाद एक ह्यूज वाटर रिजर्वायर बनाया गया। लेकिन अब हमको ध्यान था कि ये पानी पृथ्वी से 10 गुना अधिक है। अगर सीधा हम इस धरती पर उतार देंगे तो इस धरती पर प्रलय हो जाएगी और जो इसकी कक्षा है ये भी बदल जाएगी, ऑर्बिट जो है। तो उस हालत में जीवन स्थानांतरित क्या करेंगे, प्लेनेट ही खत्म हो जाएगा। तो फिर ये हुआ कि इसको उतारने के लिए, जल को उतारने के लिए, जल निधि को नीचे उतारने के लिए के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो धरती की परिक्रमा करने लगा। एक उपग्रह बनकर गई और उसके बाद किसी ने ये देखो ना शिव का कौन सा स्थान है, कैलाश पर्वत, याद है ना। और शिव आ रहे थे कैलाश पर्वत में और उनकी जटाओं में कौन है, तो जटाएं क्या है, ग्रेविटी बेल्ट है। जो अर्थल ग्रेविटी बेल्ट है वही तो शिव की जटाएं हैं और उसी में तो चंद्रमा है। अगर जटाओं से बाहर होता तो निकलने गया होता तो धरती की परिक्रमा करता, ये अलग से एक नया ग्रह बन जाता। हाँ तो जटाओं में कौन है, चंद्रमा। तो ग्रेविटी बेल्ट में चंद्रमा को रख करके हमने पानी को उतारा और इस तरह से उतारा कि वो चंद्रमा को ही लक्ष्य करके हमने दिया। तो चंद्रमा के पास जब पानी जब आया तो क्वाइल किया, धरती और चंद्रमा दोनों ने अपने एक दूसरे की तरफ खींचा और इस प्रकार धीरे धीरे वो पानी बरसने लगा, फैलता चला गया सारे प्लेनेट पर। वाटर रिजर्वायर को हमने चंद्रमा के माध्यम से इस धरती पर उतारा क्योंकि और कोई दूसरा सिस्टम हो ही नहीं सकता था। दोनों के गुरुत्वाकर्षण के बीच में आने के कारण ये एक इंपैक्ट के साथ नहीं लगा, रेन होने लगा, बरसने लगा ये। और इस प्रकार पानी उतरता रहा और धीरे धीरे इस प्लेनेट में पानी आने लगा। तो महाराज भगीरथ के प्रयत्नों से सगर के जो 60,000 पुत्र जो भस्म हो गए थे, हाँ उनको भी शांति मिली और दोबारा श्री जीवन स्थानांतरित हुआ। और उसके बाद अन्य पुराणों में ये कथाएं विस्तार से आती हैं कि किस ग्रह से कौन सा पेड़ और किस ग्रह से कौन कौन से पशु लाकर यहाँ बसाए गए। हाँ ये जो आज आप मेमंस की बात करते हैं तो एक महाकाय ग्रह से, इसका विस्तार हम श्री राम कथा में भी कर चुके हैं, महाकाय ग्रह से ये सारे के सारे प्लेनेट ला करके ये जीव यहां लाए गए थे। तो हेवी ग्रेविटी से जब ये लो ग्रेविटी में आए तो इनके लाइफ के स्पान बढ़ गए। कैसे बढ़ गए, देखिए अगर मैं एक व्यक्ति पति पत्नी जिनकी आयु धरती पर कितने वर्ष है, 100 वर्ष, अगर उनको उठा के मैं चांद पे फेंक दूं तो उनकी आयु कितने वर्ष हो जाएगी, 1200 वर्ष हो जाएगी। क्योंकि चंद्रमा जितनी देर में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी की कितनी करता है, 12 करता है लगभग। तो एक वर्ष पृथ्वी का चंद्रमा के 12 वर्ष के बराबर हुआ तो 1200 साल बढ़ गए ना, क्योंकि वर्ष तो कुछ भी नहीं है, ऑर्बिट ही यही है, परिक्रमा ही तो वर्ष है। वो कौन सी टाइम डिवाइस है, इस प्लेनेट के पास है, कहां है, हर ऑर्बिट ऑफ इस प्लेनेट मेक्स अ ईयर ऑफ दैट प्लेनेट। अच्छा फिर हैवीएस्ट ग्रेविटी से जब लोएस्ट ग्रेविटी में आए तो वो हवा में उड़ भी सकते थे। अगर चांद पे मैं आपको फेंक दूं तो आप भी हवा में उड़ने लगते हैं ना, पांव घिसट के चलते हैं चांद पे, क्योंकि ग्रेविटी कम है, जो माया का जो गुरुत्वाकर्षण है कम होने के कारण अगर आदमी छलांग लगा दे तो निकल जाए अनंत में। तो उनका वो उड़ भी सके और 6 फुट के आदमी को अगर मैं चंद्रमा पे भेज दूं तो उनकी 600 में जो संपत्ति है वो 1.5 फुट और 2 फुट ही रह जाएगी, उसी के हिसाब से घट जाएगी, बल्कि 1.5 फुट ही रहेगी बने हुए। तो उसी प्रकार से मामूल भी वक्त के साथ धीरे धीरे घटते घटते छोटे होते गए और उनकी जो लाइफ के स्पान थे वो भी घटते चले गए। तो इसलिए पूर्वज आपके जो थे वो महाकाय भी थे, मैमल थे, जरूर थे, लेकिन मैमल को मिलने का अर्थ ये नहीं कि हम अमीबा बैक्टीरिया से मैमल बने और फिर छोटे हो गए, नहीं, हम मैमल थे जब लाइफ वॉज ट्रांसपोर्टेड टू दिस प्लैनेट और हैवी ग्रेविटी से लो ग्रेविटी में आने के कारण वो उड़ भी सके। यूं समझ लीजिए कि एक आदमी है उसका धरती पर 100 किलो 60 किलो वेट है, तो चांद पर उसका वेट क्या रह जाएगा? 1/6 रह जाएगा। और अगर उसको मैं क्षीर सागर में स्पेस में डाल दूं तो उसका वेट कितना होगा? 0 हो जाएगा, उसका वजन ही नहीं रहेगा। तो इसलिए वो जो कथाएं आती हैं कि वो महाकाय दानव थे या दैत्य थे या असुर थे, उसे आप पूरी कल्पना में नहीं समझे। मान लीजिए चांद पर भी अगर कोई जीवन होगा तो 1.25 फुट का होगा और अचानक मैं आदमी को भेजू तो आप असुर होंगे, राक्षस करेंगे या, क्योंकि आप इसे 6 गुना बड़े होंगे तो वो बेचारे तो आपको यही करके देखेंगे। बोलिए तो जीवन जिस भी प्लैनेट पे फेंका जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको उतारा जाता है, तो शुरू शुरू में तो वहां वो अजनबी होता है और धीरे धीरे जब वो खपने लगता है तो वो एक जैसा हो जाता है। सूरज अर्थात अगस्त में सागर पी लिया और सार ये प्लैनेट सूना हो गया और ये राम की वंशजों ने गंगा उतारी जिसे हम आज भी याद करते हैं हाँ, और दोबारा से जब पानी उतारा गया तो फिर से जीवन का संचार हुआ लाइफ लास्ट। तो अक्सर इन कथाओं में उन घटनाओं को संकलित कर लिया जाता है कथा के रूप में, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो कथाएं नहीं है अथवा वो पूरी कल्पनाएं हैं। तो अगस्त महीने के लोपा मुद्रा कौन है और अगस्त कहां हम सब में बैठा है? हाँ बोलो, कथा समझ नहीं आ रही? तो कथा को कथा के रूप में भी लो, लेकिन ये मत समझो कि केवल कपोल कल्पित है, इनके पीछे भी रहस्य है जो हम सबको जानने हैं। और इस प्रकार जब जीवन इस भूमंडल पर स्थानांतरित हुआ तो दोबारा से शंकर की जटाओं में चंद्रमा है, ग्रेविटी बेल्ट में मून है और उसी ग्रेविटी बेल्ट का ही सहारा लेकर मून और अर्थ के बीच में से हमने वाटर रिजर्वायर को उतारा और वो पानी फैलता चला गया। अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप महेश्वर की पूजा करनी बंद कर दो, उसको भी समझ लो कि मुझे लौट अपने उस अस्तित्व को पाना है। तो मूर्ति क्या है? सांचा लेता हूं मैं, सांचे के प्रति मेरी आस्था श्रद्धा और प्रतिबद्धता का अपना स्थान है। मूर्ति क्या है कि जैसे जुलाहा रस्सी बढ़ता है तो एक खूंटी का प्रयोग करता है। तुम पूछो जुलाहे रे जुलाहे तू क्या कर रहा है, तो क्या वो जुलाहा कहेगा कि मैं खूंटी बट रहा हूं? बोलो कहेगा क्या? वो क्या कहेगा? तो मैं रस्सी बट रहा हूं। तो उसी प्रकार देवत्व ने भी हमें स्वरूप देने के लिए उस अनंत परमेश्वर ने भी इन्हीं रूपकों के माध्यम से हमारी आस्थाओं का रूप लिया और वो समय समय पर प्रकट होते रहे हैं, होते रहेंगे। मेरी भावना है कि मुझे ईश्वर ऐसा दिखे तो परमेश्वर भी जब मुझ पर दया करेगा, मेरा अपना ही आत्मा अनंत भी आएगा तो वही रूप धारण कर लेगा। कहा कि भक्त की भावना ईश्वर की मूर्ति कैसी, कहा भक्त की भावना कैसी। तो गुरुकुल में मेरा उद्देश्य है कि मैं आपके बच्चों को जो आपके पूर्वज हैं गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र हैं मैं उन्हें परमेश्वर बनाऊं। क्या बनाऊं? क्योंकि वो वस्तुतः परमेश्वर के पुत्र हैं तो परमेश्वर ही तो है। उनको ईश्वर जब बना रहा है तो वो भी ईश्वर से के जैसा ही तो सदृश ही तो होना चाहिए। तो परमेश्वर की एक सुंदर मूर्ति की मैं कल्पना करता हूं भगवान की। और मुझे इतिहास में ईश्वर के ऐसे सुंदर दिव्य रूप भगवान राम में कृष्ण में मिल जाते हैं, नाना ऋषि में तपस्वी में मिल जाते हैं। तो उस स्वरूप की कल्पना मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है, उसी की मैं मूर्ति बनाता हूं। त्रेता युग में का जो इतिहास है वो श्री राम ने भगवान की मूर्ति बनाता हूँ। द्वापर युग में श्री कृष्ण है उनकी मूर्ति बनाता हूँ। हाँ, देवी के रूप में मैं माताओं की मूर्तियां बनाता हूँ। अब फिर मूर्तियां ही मूर्तियां बनाता हूँ क्योंकि सृष्टि मूर्तियों से भरी पड़ी है। आप सब मूर्तियां ही तो है आत्मा की। आत्मा ने भी तो मूर्ति के रूप में आपको बनाया है। अगस्त ने भी तो लोपा मुद्रा को मूर्त रूप दिया है। तो ये तो सृष्टि का नियम है, चलन है, इसलिए मैं भी बनाता हूं। और उसके बाद में गुरुकुल में बच्चों को ले जाकर के पढ़ाता था, आज आप नहीं पढ़ते हो, कि ये मंदिर तुम्हारी तस्वीर है, पलथी के जैसा ही चबूतरा बनाया है, घर के जैसे गोल गंगा है, सिर के जैसे गंगा, जटाओं के जोड़े से गुंबद के ऊपर का कलश, मंदिर की कल्पना देखो, जैसे बैठे पलथी के जैसा चबूतरा, घर के जैसा गोल गंगा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जोड़े से कलश, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और जीव रूप हम सब इस शरीर में पुजारी तो है, नमित ही प्राण जैसे मंदिर में पुजारी इस शरीर में हम सब हैं। तो इस ईश्वर बच्चे ने कहा मुझे दिखता नहीं है, कहा तुझे अभी दिखाता हूं मूर्ति में देख। इसी में तू अपने प्राणों को बसा, ये मूर्ति क्या है, प्राण प्रतिष्ठित है, तो इस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित तुम्हें भी तो करना है, अपने प्राणों में प्रतिष्ठित करना है। जब तक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं होगी पूजा के योग्य नहीं होगी। तो हमने खाली मूर्ति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, वो मूर्ति अभी भी प्राण प्रतिष्ठित तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी नहीं है। जब तुम उस मूर्ति को अपने प्राणों में प्रतिष्ठित करो तो वो मूर्ति तुम्हारे लिए प्राण प्रतिष्ठित होगी। अब आप पूजा आप लोग ये सब नहीं जानते, पुराने मंदिर में जाए क्या, पुराने अर्थ कहीं जाए, अपनी आत्मा की मूर्ति लेने की खूंटी तो एक चाहिए थी, तो सौ जगह सब खूंटियों पे क्यों लटका रहा था। बोलो बोलो बोलो। कहा कि ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है, अब इसे तू भी प्राण प्रतिष्ठित कर। तेरी आरती और पूजा में कोई मतलब नहीं होगा, भटकता रहेगा। वो कहा कस्तूरी कुंडली बसे अमृत ढूंढे बन आए। मूर्ति को जाके प्रणाम करने से कोई फल नहीं होगा, मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करो। तो प्राण प्रतिष्ठित कैसे करते हैं वो भी समझो, कि आज से ये मेरी मूर्ति मेरे अगले जन्म का रूप है, मुझे अपने आप को इसी में प्रतिष्ठित करना है, अपनी आत्मा में। उठते बैठते सोते जगते चलते फिरते ये आराध्य ही मेरे सामने होगा। और यही पांच महावाक्यों में भी आपने कहा। और इस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करने से मेरा अंत जब इसी मूर्ति में होगा तो मैंने अनंत को इसमें देखा है, तो मेरा अनंत ही तो होगा, अंत अनंत ही तो होगा। और यदि थोड़ा बहुत भटक भी गया तो ये मूर्ति मेरा अगला रूप भी तो होगा, मुझे योनियों के भटकाओं से तो नहीं जाने देगा। तो जिसके पास मूर्ति नहीं है, जिसके पास आराध्य नहीं है, उसके पास अगले जन्म का स्थायित्व भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये भी समझ लो। क्योंकि जब मैं विज्ञान पढ़ाऊ तो सवाल ये नहीं कि भक्ति छोड़ दो, यहां विज्ञान लाडली भक्ति रस में पगा हुआ है। बोलो समझ जाता है। तो मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करना होता है। सर्व मंदिरों में सब जगह जाओ प्रणाम करो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति तुम्हारी एक ही होगी। अगर हर बार रूप बदलते रहोगे तो तुम ढील कर पाओगे। और वो मूर्ति साचा है, तुम्हारी ही अंतरात्मा का ईश्वर का, वो ईश्वर जो तुम्हें भस्मी से अन्न में और अन्न से दुर्लभ मनुष्य में लाया है, वो मूर्ति कोई भी हो सकती है, किसी गुरु की भी हो सकती है, किसी रूप की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मूर्ति मूर्ति ही होती है। और जो ढल जाएगा वो मूर्त होगा। कैसे? वही आज की ऋचा है, कुंड रेलवे नहीं बनोगे क्या? क्या कह रहे हैं? ब्रह्मादिंद्रनाथ सह सोम ऋतुर तभी सख्यम अस्त्रितम, सख्यम सख्यम अस्त्रितम तो सख्यम अस्त्रितम। ब्रह्मनाथ, ब्रह्म कहते हैं आत्मा को, ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को, ब्रह्म कहते हैं आराध्य को। तो वो शब्द क्या है? ब्रह्म से बना प्रत्यय लगा ब्रह्मनाथ। ब्रह्म से के द्वारा उत्पन्न किए हुए अर्थात आत्मा रूपी यज्ञ में यज्ञ किए हुए इंद्र माने महान राजसा, उस महान भोजन को राजसा कहते हैं, रांधा हुआ, पकाया हुआ, संश्लिष्ट किया हुआ, बना किया हुआ, जैसे दूध को तुम आग में बना करते हो, पका करके खुला बनाते हो। तो कहा ब्रह्मनाथ ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म आत्मा के द्वारा, आत्मयज्ञ के द्वारा, तेरी ही आत्मा में उस जो महान जो ज्योतियों का जो रस है, जो भोजन जो है, जो रस बना है, उसको तुम पीने हो, न कि विष्णु को वासना और असत्य को पिए, न कि झूठ कपट को पिए। तो कहा ब्रह्मनाथ आत्मा के भीतर जो यज्ञ होकर के, जीवन यज्ञ होकर के, तप और साधना के द्वारा जो रस बन रहा है, पक रहा है, गाढ़ा हो रहा है, प्रगाढ़ हो रहा है, सोम ऐसे ज्योति रूपी रस को, जीवन रूपी रस को ऋतु मानो नई उत्पत्ति के लिए उसको, उसमें उसको हम धारण करें, कहीं उसमें यज्ञ हो जाए, व्याप्त हो जाए, उसका हम श्रवण करें, तब इत ही तभी शब्द है। तो तब इत ही इसके संधि विच्छेद हो जाएंगे, उनकी ही, तो मैंने उनकी ही आपकी ही इत ऐसी, उनका जो साचा जो स्वरूप है उसी में रमन, उसी में सख्यम अस्तित्व, उसी में मित्र भाव से, समर्पित भाव से हम जुड़ते हुए और उसी में सूक्ष्म होते चले जाए, ढलते चले जाए, यही मार्ग है, यही यज्ञ है। आप एक बात इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझिए कि कहते हैं यत पंडे तत ब्रह्मांड है, कि हर पिंड अपने में संपूर्ण सृष्टि है, ब्रह्मांड है। पिंड से हमारा मतलब शरीर से है, बाकी सब में तो सातवें धर्म है, सातवें आसमान है, लेकिन सनातन धर्म नहीं है। वेद ने कहा तू एक व्यक्ति एक मनुष्य नहीं है, ये झूठ है, ये सच नहीं है। तू अपने में एक संपूर्ण सृष्टि है, एक संसार है, और तुझ में जी रहा, तेरा शरीर जो सारा का सारा एक यूनिट में फंक्शन कर रहा है, ये एक नहीं है। इसका एक एक सेल जो है, एक एक कोश जो है, वो जीवंत है, स्वतंत्र है, उसका सब कुछ अपना है। ये क्या है कि तू स्वयं में एक साम्राज्य है, एक मनुष्य में नहीं है। जरा समझो अपने आप को, अपने भीतर झांको, तो ये ऋचा समझ में आएंगे कि तू अपने लिए एक संपूर्ण सृष्टि है, बहुत सिंगल बिंग, एक पूरा सृष्टि तुम्हारे भीतर रहती है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, अब हो गए मेरे हाथ, क्योंकि इस हाथ में भी अरबों खरबों जो कोश है, एक एक कोश बॉडी का एक एक सेल जो है वो लिविंग बींग है, इंडिपेंडेंट है, जुड़ा हुआ है तो भी स्वतंत्र है। जैसे कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारत में रहता हुआ एक राष्ट्र है और स्वतंत्र है। बोलो बोलो बोलो, समझ में आ गया? अगर देश का प्रत्येक नागरिक नियम कानून न मानेगा तो क्या होगा? विध्वंस हो जाएगा। पहली बात, राजसत्ता उसे दंडित करेगी और दंडित और विध्वंस बड़ा हो जाएगा तो सारे देश में टुकड़े हो जाएंगे। तो तुम्हारा शरीर भी एक साम्राज्य है और जब राजसत्ता उच्छृंखल और दंड होती है, राजसत्ता यह कौन है? जीव और उसकी सोच है तुम। जब तुम उद्दंडता चाहते हो, तुम झूठ और कपट के साथ जीना चाहते हो, तुम अनुशासन से हीन होना चाहते हो, तो यही फीलर सारे साम्राज्य में जाता है। और जब सेल स्वतंत्र होने लगते हैं तो कैंसर आ जाता है। क्या है कि हर सेल ने अब अपनी लाइफ शुरू कर दी। बोलो, समझो इस बात को, क्या आप दूसरों का बुरा नहीं करते उतना जितना आप अपना कर लेते हो? मंजिल खो जाती है मित्र। तो जब राजसत्ता उच्छृंखल और दंड होती है, आज भी आप लोग करप्शन करप्शन गा रहे हो, अभी चुनाव हुआ है आपका, हाँ, तो उसी के साथ प्रजाजन भी बेईमान चोर वो होने लगते हैं। और जब ये बीमारी हद से ऊपर उतर जाएगी तो देश खो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर कई राष्ट्र बनेंगे वैसे ही जैसे शरीर के सड़ने पर कितने कीड़े निकलते हैं और बनते हैं। तुम एक नहीं हो, तुम अपने में एक संपूर्ण राष्ट्र हो। और देखो कि विधि ने, विधाता ने तुम्हें एक राष्ट्र के रूप में प्रकट किया है कि स्वयं तो तुम अपने आप को, और क्या है कि हर सेल में तुम्हारी तस्वीर है, जिसे आज हम डीएनए विज्ञान ने डिटेक्ट कर लिया है, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि ईच सेल ऑफ योर बॉडी इज अ लिविंग बीइंग, और उसकी फोटो बिल्कुल फोटो कॉपी हर सेल में आपकी मौजूद है। और जब आप अपना रूप बदलोगे तो ये सब रूप बदल देंगे। क्या बात है, मूर्त हो जाएंगे। बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? तो और यदि आप उच्छृंखल और उद्दंड रहोगे तो ये भी उच्छृंखल और उद्दंड हो जाएंगे। और जब शरीर उच्छृंखल और उद्दंड होगा तो इजबिल और बात आप ही आ जाएंगे। तुम्हारे जीवन की साधना का विनाश कर देंगे, बीमारी का घर बचाओगे। बोलो, नहीं समझ नहीं आ रहा? सोचा कि यू आर नॉट ए सिंगल पर्सन, तुम अपने में एक संपूर्ण सृष्टि हो, एक संसार हो। देखो कैसे अद्भुत रचा है। और ये सृष्टि तुम्हें इसलिए दी गई है कि क्या तुम इसका सही अनुशासन दे सकते हो? और इसको सही अनुशासन देने के लिए तुम्हारे आदेश पर ये नहीं चलेगी, तुम्हारी भावना पर ये चलेगी। क्योंकि शरीर को केवल हाथ और पैरों से नहीं नियंत्रित होता है, भाव से होता है। जैसे जैसे भाव बदलते हैं, चेहरे का चेहरा भी बदलता चला जाता है। क्रोध में तुम्हारा चेहरा कैसा होता है? सुंदर भावना होता है। तो बिना छुए तुमने चेहरे को भयानक कैसे कर लिया, रूप कैसे बदल लिया? बिन छुए छू जाते हो। चेहरा कैसा होता है? पीला। और चोरी पकड़ी जाए तो मरा सुकड़ा हुआ कैसे हो गया? तुमने हाथों से चेहरे को दबाया नहीं था, फिर ये पीछे क्यों गए? बताओ मेरे को। हाँ, भाव छूते हैं, भाव जीते हैं, भाव बोलते हैं, है ना? और इसीलिए मानस में दिखा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और भाव से प्रगट नहीं भग माना। जब सर्वत्र है तो तेरे में भी तो है भावना। तो क्या है कि इस सृष्टि को, इस सचराचर को जो तू अपने लिए तू संपूर्ण सचराचर जी रहा है, तुझे इसका भगवान बन के दिखाता तो तू भगवान बन जाता। तो अनुशासन का अर्थ एक क्यों कहता हूं कि झूठ मत बोलो, कपट मत करो, क्योंकि तुम करोगे तो ये सब करेंगे। तुम असत्य का आचरण, मकारी का साथ दोगे तो ये सब भी हो जाएंगे, और कल यही तो तुम्हें दुख देने को उतराएंगे। तुम रोगी हो जाओगे, और तुम रोगी ही होगे, जन्म रोगी होगा, सब खो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कल भी वो विधाता खड़े थे, उनका हमारा 40 वर्ष से ऊपर का साथ है, तो कल फिर कह रहे थे कि मैं कौन सी साधना करूं, कौन सी पूजा करूं। मेरे को बड़ी दया आ रही थी उन पर कि 40 वर्ष से पढ़ा रहा हूं और इस आदमी ने एक अक्षर नहीं पढ़ा है। वैसे पोस्ट ग्रेजुएट है, सुपर पोस्ट ग्रेजुएट है, बड़ी हाई पोजिशंस में रहा है और बड़े ही कॉम्पिटेंट लाइफ जीता रहा है, और इसने एक शब्द भी तो नहीं किया है, और 40 बरस का उसका मेरा साथ। बड़े भगवान हैं जो सुन पाते हैं, जो समझ पाते हैं, जो सड़क पर चल पाते हैं। वरना इस मार्ग पर चलना भी क्या इतना आसान होता है कि जान कर भी नहीं जानना चाहता हूं, मान कर भी नहीं मानना चाहता हूं, पहचान कर भी नहीं पहचानना चाहता हूं। कि तू अपने में एक होता तो पाप कर लेता, पर तू तो अपने में संपूर्ण सृष्टि है, तो झूठ बोला कैसे, पाप किया कैसे। तुम दूसरों को डिसीव नहीं करते हो, डिसेप्शन को अपने घर में बिठा लेते हो। That each cell of your body carries the very thought, और उसी को वो बिलीव करने लगता है। भाव प्रधान सृष्टि है। कैसे, घर से एक लड़का निकला ठीक ठाक है, लेकिन दोस्तों ने कहा कि आगे से हम बेवकूफ बनाएंगे। से साथ दोस्तों मैंने कहा कि इसको बनाया जाएगा। तो पहले मैंने तो कहने अरे क्या होगा, बीमार थे क्या, इतना पीछे पड़ गया, हमको बताएंगे नहीं। कहना नहीं नहीं मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं। बोल रहे नहीं तुम्हें बताना चाहिए था, हम तो तुम्हारे अपने हैं। हमें बड़ा दुख लगा, तुम इतने बीमार हो हमको बताएंगे। उसको लगा मैं हूँ तो ठीक ठाक, ये पीला क्यों बता रहा। आगे बढ़ा तो नाइयों की दुकान थे, पनवाड़ियों के शीशे में छान छान के देख रहा कि क्या मैं सच में पीला। दो और बढ़िया है, अरे क्या हुआ तुमको, तुम तो यार आधे भी नहीं है। और जब उन्होंने मिल करके सबके सब दोस्तों ने ना थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसके साथ हरकत करी, तो उसने कहा हाँ कुछ बदन दुख तो रहा। उसको लगा कि चल भी नहीं पाएगा, और रिक्शा पकड़ा और घर आया, थोड़ा नीचे लग जाए तो सौ बुखार भी था। कहते हैं बहन से टीवी हो जाती है, तो बहन भाव ही तो है तुम्हारा, और उस भाव को मैला करते हो, उस भाव को गंदा करते हो, उस भाव को महत्वहीन बनाते हो। अरे तो कैसे भगवान पाओगे तुम, ऐसी मंजिल नहीं है। और ये भाव तुम्हारा ना होगा, पूरी सृष्टि का हो जाएगा। आज क्षमा कीजिएगा कि जब आप मेटीरियल माइंडेड हो, पैसे के लिए आ सकते हो, क्या बाप बेटे में बन रही है, लेकिन संदेह पलती है। बोले एफडी कर लेता हूं, जब मर जाऊं कभी कैश कराने का भी नहीं देता, वो पता नहीं कल क्या करेगा मेरे साथ। तो आप भूल रहे हो कि वो बेटे तो आपके नहीं थे, लेकिन ईच सेल ऑफ योर बॉडी इज योर बेटा, वो भी तो यही थॉट कर ही कर रहा। आपका क्या होगा, जानना चाहा। अरे बाहर वालों से तो नहीं जाएगी, मैं मिलेगी दूरी बना लेंगे, भीतर से भी दूरी बनाओगे तुम कैसे मुझे बता दो। तुम एक मकान को रोते हो, वो तुम्हें एक सृष्टि का सृष्टा बनाना चाहता है कि तू सृष्टि में जी के दिखा दे। इसी सृष्टि के साथ एक ग्रह के जीवन का सृष्टा होने का पूरा अधिकार मुझसे ले। और हम हैं किसमें जीना नहीं चाहते हैं, हम हैं कि अपने ही पाप कपट और झूठ को और झूठी सहारों को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जबकि शुरू से वेद में हम पढ़ते आ रहे हैं अग्निना रैम अश्रवत पोष में दिवे दिवे यशसं दूधवत्तम। अग्निना इन ब्रह्म ज्वालाओं में, इन अग्नियों में पोष में जो निरंतर मेरा पोषण करने वाली है, निरंतर मुझे पालने वाली है, दिवे दिवे क्षण क्षण नित्य प्रति है। रैम अश्रवत जो शीघ्र आकर के अपने आप को नीचे समाधि कर गया, जो अपने आप को अपनी आत्म ज्वालाओं में जिसने भस्म कर दिया, यशसम निर्वत तमाम वही यशस्वी और वीर होता है, बाकी सब कायम होते हैं। देखो आप लोगों ने दशहरे का रावण को देखा है, अभी दशहरा आ रहा है, आप देखोगे 20 रस्सियों से बंधा होता है, 50 बांस सहारा देते हैं तो वो रावण खड़ा होता है। अगर कुछ बांस उसमें हिल जाए या रस्सियां कट जाए तो क्या होगा, धराशायी हो जाए। और तुमने भी तो 100 बांस और रस्सियों का सहारा ले रखा है, बैंकों की फलाने की प्रॉपर्टी की नातों की, तो अगर उसमें भी एक रस्सी हिल जाए तो तुझे भी तो हार्ट अटैक होता है। तो तू एक जिंदा आदमी है, ये दशहरे के मरे हुए रावण का पुतला है। बोल क्या है तू, क्या है तू, पूछ अपने आप से। और नहीं सहारा मानता है तो ब्रह्म दंड को ही दंड, आत्मा को ही लाठी नहीं मानता है, ब्रह्म दंडी नहीं होता है, आत्मदंडी नहीं होता है। और जो वो मारता है तो एक लकड़ी का डंडा उठा लेता है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों में लड़के तख्ती लेके पढ़ने जाते हैं। बोले क्या, नहीं दंडी स्वामी जा रहे हैं। दंडी स्वामी का अर्थ है जिसने आत्मा को दंड बनाया है कि नारायण आप ही सहारा है, आपसे हटके आप कोई सहारा नहीं रखेंगे, कोई इच्छा आपसे हटके बाहर नहीं जाएगी, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। जो भी दीदी राखे राम तही दीदी रही हो, इसको कहा है ब्रह्मदंडी। नहीं तो डंडे उठाने वाले सारे ब्रह्मदंडी हो जाए तो कुछ लोग तो देह दंड भी उठा लेते हैं, कुत्ता भी उठा लेता है। गलत है, यह अज्ञान है। ब्रह्मदंडी का अर्थ है आत्मा को ही दंड अर्थात सहारा मानूंगा, बैसाखियों के सहारे नहीं जीऊंगा, मुझे मौत से भी भय नहीं है, उसे तो आना है, वो तो उत्साह है मेरा, जीऊंगा आत्मा के सहारे, चाहे कुछ भी हो जाए आत्मदंड को नहीं छोड़ूंगा, ब्रह्मदंडी रहूंगा। ब्रह्मदंडी का स्वरूप था किसी लोग में, है ना। जैसे रामलीला में लड़के पात्र बनते हैं तो वैसे ही कभी कभी संन्यास का भी नाटक ही होता है। आत्मा ही दंड है तो मैं ब्रह्मदंडी हूं। तो जब आत्मा का सहारा है तो बाहर किसी से इच्छा नहीं करेंगे, भक्त से भी नहीं करेंगे, जैसे प्रभु रखेंगे रहेंगे, क्योंकि हम आत्मदंडी है, आत्मा ही हमारी राह है। और जब आत्मा को सहारा माना है तो न झूठ का सहारा लेंगे, न कपट का सहारा लेंगे, न प्रपंच का सहारा लेंगे, न मेरा तेरा करेंगे, न अपना पराया जानेंगे, सीए राम मैं सब जगाने, सभी में ढूंढी चाहेंगे, सबकी ढूंढी चाहेंगे, क्योंकि हम तो ब्रह्मदंडे हैं, हम तो आत्मदंडे हैं। तो कहा कि देखो अक्सर आप सोचते हो कि आयु मनुष्य को घटाती है, नहीं ऋषि मनुष्य को घटाते हैं। आपका जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, जो ब्रह्मरंध्र है, उसी के पास कुछ ऐसे भी ऊतक प्रकृति बनाती है, ऐसे ज्योतिर्मय केंद्र है। यदि ये मरते नहीं है तो बुढ़ापा आता नहीं है। समय के साथ 30-45 साल उम्र जब आपकी 40-45 की हो लेती है तो ये ऊतक धीरे धीरे सूखने ड्राई होने लगते हैं आपके बाह्य आसक्तियों के कारण, ईर्ष्या द्वेष लोभ चिंता आदि के कारण। तो जैसे जैसे ऊतक मरने लगते हैं तो शरीर का पुनर्निर्माण घटने लगता है और एक समय वो आता है कि जब ये पूरी तरह से डेड हो जाते हैं तो झुर्रियां पड़ने लगते हैं और मौत के इंतजार होने लगती है। कहते हैं बुढ़ापा चल गया है। विज्ञान भी कह रहा है और वेद तो मानते ही है कि यदि तुम अपने आप को निर्मल भाव में रखो तो ये शरीर तुम्हारा सदा निरोग रहे, स्वस्थ रहे, हर रोगों की राम बाण दवा है आत्मस्थ हो जाना। मेरे हाँ अस्पताल में जाओगे डॉक्टर कहेगा अच्छा हार्ट खोल देते हैं, तो खोलोगे क्यों? क्योंकि खराब कर जब हुआ था सही हार्ट जब बिगड़ा था तो क्या किसी ने खोल के बिगाड़ा था? तो जब बिन खोले ही बिगड़ गया था तो बिन खोले सुधर भी तो सकता है। अरे भाई किसी का हार्ट बिगाड़ने के लिए किसी ने उसकी ओपन हार्ट सर्जरी तो नहीं करी थी? करी थी तो फिर अब ओपन हार्ट सर्जरी क्यों? जाहिर है जिन कारणों से वो बिगड़ा है उन कारणों को अंडू करना, बदलना अभी हमें नहीं आता है तो मजबूरी है, इसलिए चीज भाग करेंगे। लेकिन आज यदि तुम मन से वाचा कर्मणा आत्मस्थ हो जाओ और उसके मनोहारी रूप में अपने आप को बसा लो तो हर रोग और बीमारी तुम्हारी अपने आप निर्मल हो जाएगी। जैसे ये बिगड़ा है वैसे ये सुधर भी सकता है, लेकिन शर्त ये है कि फिर क्रोध ईर्ष्या द्वेष ये सड़े हुए स्वभाव सब छोड़ने पड़ेंगे। कि कुछ भी हो जाए हम इस सृष्टि को अब और तो नहीं बर्बाद होने देंगे। हम राजा हैं, वो राजा कैसा जो सारी प्रजा को बेईमानी सिखा रहा है और कल को जब प्रलय होगी रिवोल्ट होगा तो ये एक देश होगा, इसे जंगल में होगा तो कुत्ते नोच के खा रहे होंगे, गीदड़ नोच रहे होंगे, लाशें तोड़ेंगे, और वही हाल राष्ट्र का भी होगा। तो आप एक मनुष्य नहीं है, आप एक संपूर्ण सृष्टि है और एक ऐसी सृष्टि है वेद ने कहा कि जो राजा करेगा वो प्रजा बनेगी। और पुराने जमाने में कहते हैं कि राजा ईमानदार होगा तो गन्ने में रस आएगा, राजा बेईमान होगा तो गन्ने फीके हो जाएंगे। हाँ एक मुहावरा है, एक उदाहरण है, और ये आज के किसी बाहर के राजा पर लगे न लगे तुम पर ये अक्षरशा चरितार्थ होगा। जिसने तुम सोचो कि बाना फेर करके तुमने कोई पुण्य कमा लिया है, अपने मन को नहीं फेरा है तो तुम भूल कर रहे हो। इसलिए कहा कि ब्राह्मणादेन्द्र कि आत्मा की राह पर चलते हुए, आत्मा के द्वारा उत्पन्न किए हुए, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए इस सृष्टि को पहचानते हुए, और इसी में जो आत्मा ब्रह्म ज्वालाओं में ब्रह्म अग्निया जो दुर्गा है, जो नव दुर्गा है, जो मेरे अंतर में प्रज्वलित है, इन्हीं ज्वालाओं से मैं यज्ञ होकर के जो जीवन का अमृत प्रकट हो रहा है तप और साधना के द्वारा, राधसा जो पकाया जा रहा है, जो साधना के द्वारा मेरा स्वभाव आचरण विचार और व्यवहार पुष्ट होकर के जो एक साधक मन आत्मा में जब यज्ञ हो रहा है तो उससे जो प्रकट हो रहा अमृत है फिर उसी को हम पिए। अब न झूठ को पिए, न कपट को पिए, न मेरा तेरा को पिए। समय सबका थोड़ा ही अधिक है, अधिक है तो भी थोड़ा है। अब नहीं सुधरेंगे तो हम कब सुधरेंगे? तो कहा ब्राह्मणात इंद्र राधसा सोमन ऋतु कुछ सोमन उन दिव्य ज्योतियों को वो ज्योतियां जो जीवन को देने वाली है, वो सोम जिसके क्षीण होने के कारण तूने अभिशप्त होकर इस मृत्यु लोक में इस मनुष्य के रूप में जन्म पाया है, उस सोम ज्योतियों को बढ़ा और उसी का अनुसरण कर, उन्हीं को व्यापक कर, है ना। और अपने ही आत्मा में जो घटघटवासी सखा है, जो कृष्ण है अस्तितम, उसी में अपने आप को संक्षिप्त करता जा, उसी में अपने आप को अविच्छिन्न करता जा कि अब अलग ना हटूंगा तुमसे। गोविंद तुम्हारा हूँ, रूप तुम्हारा है, तुम लाने हो, तुम्हीं को ले जाना है, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हें मैं बसा रहूंगा, तुमसे हट के और कोई रूप नहीं मांगूंगा। बाकी संप्रदायों की तरह हमें बाहर के गुरुओं में नहीं भटकाता है। वो कहता है कि तेरा ईश्वर तेरे भीतर बैठा है, तुझे बाहर वाला कोई नहीं लाया है, आत्मा के ही नाव पर तू आया है, आत्मा की गाड़ी है जो तुझे भस्मी से अन्न और अन्न से इस बालक का रूप प्रदान किए हैं। इसी आत्मा में ही यज्ञ होकर तू आगे देवत्व की ओर जाएगा, इस गाड़ी से मत उतर, तो ब्रह्मदंडी हो जा, कपड़े बदलने से नहीं, आत्मा को ही दंड मान ले, सहारा मान ले, दंड मान लाठी। आपने देखा ना, बुरा व्यक्ति दंड के साथ जाता है ना, लाठी का सहारा लेता है। तो ब्रह्म दंड का अर्थ है आत्मा ही दंड है, आत्मा ही लाठी है मेरी, है ना। लेकिन आप लोग क्या ब्रह्म दंडी हो पाओगे, कैसे दंडी हो गए बताओ तुम्हें। औलाद का दंड तो आप डराता है कि पता नहीं क्या करेगा, FD बनाए, तो आप सब FD दंडी हो, ब्रह्म दंडी नहीं। और वे कह रहा है कि ब्रह्म दंडी हो जाओ। अरे पगले, वो तुझे एक सृष्टि देना चाहता है, ये शरीर तुम नहीं हो, ये उसने शरीर तुम्हें दिया है, कि सृष्टि को क्या अपने में ढाल सकते हो तप साधना के द्वारा, तो चलो एक सूखा प्लेनेट तुम्हारी इंतजार कर रहा है, और नहीं तो चिता की लकड़ियों पर हर सेल तुम्हारा मैं अलग कर दूंगा, तुमसे मतलब नहीं होगा, ये शरीर तुम्हारा नहीं रहेगा। क्या याद नहीं है, चाहो तो तप और साधना के द्वारा इसे राजसा इसे लो, प्रगाढ़ कर लो, ज्योति बना लो। सोमम ऋतुम अन्न, उन ज्योतियों की राह का इसको अनुसरण कराओ। ये पूरी सेना है तुम्हारी, ये पूरा संसार है तुम्हारा, इसे साम्राज्य बना लो। और महाभारत महाकाव्य में भी हम यही पढ़ रहे हैं कि इस सेल ऑफ माई बॉडी इज फाइटिंग लाइक ए सोल्जर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, माया के महासमर में मेरे शरीर का एक एक सेल एक फौजी की तरह लड़ रहा है, मैं महाभारत लड़ रहा हूं, जहां 10 इंद्रियों के अर्जन सर्जित जीव रूप में अर्जुन हूं, आत्मा ही श्री कृष्ण है जो सारथी है, जो शरीर को जीवन रथ को चला रहा है, यज्ञ परीत गांडीव है और मायाओं का महासमर महाभारत है। जब मेरे में सारी सेना मुझ में व्याप्त है, सारा साम्राज्य मुझ में समाया हुआ है, तो मैं क्यों कर एक सृष्टि नहीं हूं। तो चाहो तो सृष्टि का पूर्ण नियंत्रण ले लो, है ना। राजसा उन ज्योतियों को, उस सत्य को, तप और साधना को, आत्मा को सहारा बनाकर, उसी के आत्मरस को पीते हुए, सोमम ऋतुम अनु, उस ज्योतियों की राह में उनको भी पकाते हुए, इसे भी एकत्र करते हुए, संश्लिष्ट करते हुए, जोड़ते हुए, प्रगाढ़ करते हुए, एक एक भाव शरीर के सेल को आत्मस्थ बनाते हुए, तप और साधना के द्वारा ऋतुम अनु तवे इत, और उसकी ही आत्मा की ही सक्षम, सक्षम माने जो सखा है, जो मित्र है, जो साथी है हमारा, उसको उसी में अपने आप को अविच्छिन्न करते जाओ, जोड़ते जाओ, संक्षिप्त करते जाओ। क्यों झूठ और कपट का सहारा लो, क्यों मैं सत्यनिष्ठ हो जाए, हम क्यों ना याद करें हम इस बात को कि मेरा शरीर ही कल मेरा एक संसार हो सकता है, एक ऐसी सृष्टि जिसका अविच्छिन्न राजा मैं हूं। क्यों? क्योंकि ईच सेल ऑफ माई बॉडी इज ए ट्रांसक्रिप्ट पिक्चर ऑफ मी ओन, मेरा है, मेरा रूप है, एक ही सेल में समाया हुआ। अगर ना होता तो हर सेल अलग बन, ऐसा नहीं है। ये कब विकृत होता है? जब मेरा स्वभाव विकृत होता है, जब मेरा मन मैला होता है, मैं झूठ और कपट अपनों को धोखा देने लगता हूं और झूठ और कपट को इस जीवन की रास्ता बना लेता हूं, तो हर शरीर का सेल भी मेरी ही अवधारणा को धारण करता है। तो उसके बाद ये अपने में स्वतंत्र होने लगता है, और जब ये स्वतंत्रता आगे बढ़ जाती है तो उसी को हम कैंसर कहते हैं और बहुत से महारोगों का नाम देते हैं, और ये होता है कि ये चल रहा है। मन के द्वारा, साधना और भाव के द्वारा हम सारे शरीर को पुष्ट कर सकते हैं, और मन के विचारों को पवित्र करके हम सारे शरीर को काल की सीमाओं से भी परे ले जा सकते हैं। ये हमने संभव है। क्या तुमने देखा नहीं, एक आदमी पागल हो गया था और उसे लोगों ने जंजीरों से बांधा हुआ था, कई दिन से उसने ठीक से खाया पिया भी नहीं था, और फिर उस जंजीरें तोड़ करके दो मंजिल कूद करके और 10 आदमियों को पीटता हुआ वो निकल गया था, उसमें ताकत कहां से आई थी? तुम्हारे पास 3 बल है, वेद ने कहा। योग भी क्या है? अब योग का अर्थ आप लोगों ने योगा भोग से लगा दिया, लेकिन योग क्या है कि तुम्हारे पास 3 बल है। वो 3 बल क्या है? देह बल, शरीर बल है, मनोबल है और आत्मबल है। ये तीनों जुड़ जाए, ऋतुओं अनु या जुड़ जाए, एक हो जाए, तो तुम महाबली है। तो आए आज इन तीनों बलों को जोड़ने का हम संकल्प लें। अगर मन अकेला बली होगा तो झूठ और कपट को लेगा साथ में, आत्मा को नहीं लेगा। तो और अगर आत्मबल साथ हो जाएगा तो झूठ कपट का मतलब क्या है? मैं अपने में कौन हूं तो मैं भयभीत क्यों हूं? पाएं मनोबल को आत्मबल से जोड़ें और आत्मबल को देह बल से जोड़ें, एक होकर जीना सीखे। अपने से, अपनी सृष्टि से हम अद्वैत करें, सीधे बैठ जाए, पलकों को चुका दें, भगवान के मनोहारी रूप का ध्यान करें और उन ऋचाओं को अपने जीवन में उतारें, जीवन को अमृत में बनाए। सीधे बैठ जाए, पलकों को चुका दें और भगवान के उस मनोहारी रूप का दर्शन करें। कहीं क्या भूल नहीं होगी, हम सत्यनिष्ठ होकर आत्मस्थ होकर जिएंगे, हम सब ब्रह्मदंडी अर्थात आत्मा को ही लाठी और सहारा मानकर जिएंगे, ब्रह्मदंडी होंगे। गोविंद हरि हरि।